Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 stycznia, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. PiS gotowe do odroczenia obrad Sejmu, ale stawia warunki. Posłowie muszą zaprzestać okupacji sali plenarnej. Smog na razie nie daje szans na głęboki oddech, ale z pomocą przyjdzie pogoda. Kilka zawiadomień od osób prywatnych dostała prokuratura w sprawie podejrzenia oszustwa na szkodę KOD-u. Po przerwie zebrał się konwent seniorów. Kluby miały godzinę, aby zastanowić się nad kompromisem w sprawie kryzysu parlamentarnego. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do odroczenia posiedzenia Sejmu, o czym przed południem mówił lider PO Grzegorz Schetyna, ale stawia warunek, posłowie Platformy muszą przerwać protest na sali plenarnej. Mówił o tym w Sejmie wicemarszałek i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Jesteśmy gotowi na to przystać pod oczywistym warunkiem, że posłowie Platformy Obywatelskiej opuszczą salę plenarną oraz że złożą taką deklarację jak inne kluby, bo wszystkie kluby pozostałe, czyli Nowoczesna, PSL i Kukiz, złożyły deklarację, że nie będą okupować mównicy i prezydium Sejmu. Co na temat warunków stawianych przez partię rządzącą odpowiada szef PO Grzegorz Schetyna? Chcą, żebyśmy opuścili salę posiedzeń, tak naprawdę niczego nie deklarują wcale. Jeżeli ma być rozmowa, ma być przestrzeń, jest uchwała. Jeżeli nie odpowiada komuś z PiS-u jej zakres, czy jakieś szczegóły trzeba zmienić, jesteśmy gotowi do rozmowy. Nie można powiedzieć wyjdźcie i będziemy po przerwie kontynuować, czy rozpoczniemy 34. posiedzenie, bo 33. trwa. Sceptyczny wobec proponowanych przez PO rozmów jest lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz. Możemy w nieskończoność organizować spotkania. Platforma nie była w stanie na nasze wielokrotne pytania marszałka Tyszki i moje określenie podmiotów, które będą uczestniczyły w tym spotkaniu kolejnym, które proponuje Schetyna, przedmiotu tych rozmów. 34. posiedzenie, jak zapowiadał marszałek Sejmu Marek Kuchciński, miało rozpocząć się w południe. Rozpoczęcie obrad przesunięto. Wciąż czekamy więc na obrady. Czeka też Senat, który rano rozpoczął obrady, ale z pracami nad ustawą budżetową się wstrzymał do czasu rozpoczęcia obrad Sejmu. Smog wciąż nie daje szans na głęboki oddech. Wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza utrzymuje się na Śląsku, w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej. Lepiej jest w centrum kraju. W stolicy stacja pomiarowa przy Marszałkowskiej nie pokazuje już najgorszych wyników. Lepiej oddycha się też w Rybniku. Dlatego jutro młodzież wróci do szkół. Z pomocą ma przyjść teraz pogoda, mówi Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zaczyna trochę mocniej wiać, zmienia się pogoda, także ten wyż, który tutaj dominował, zaczyna ustępować i w związku z tym stężenia zanieczyszczeń powinny powoli się obniżać również na południu Polski. Rząd przygotowuje pakiet rozwiązań pod roboczym hasłem Czyste powietrze. O walce ze smogiem rozmawiano podczas Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Kilka zawiadomień od osób prywatnych dostała warszawska prokuratura w sprawie podejrzenia oszustwa na szkodę KOD-u. Chodzi o faktury, które wystawiała dla Komitetu Obrony Demokracji firma Mateusza Kijowskiego. Jak informuje prokurator Michał Dziekański, trwa analiza zawiadomień, między innymi pod kątem kwalifikacji prawnej. A zawiadomienia te dotyczyły świadczenia usług informatycznych przez pana Mateusza Kijowskiego na rzecz Komitetu Obrony Demokracji, a także rozliczeń z tego tytułu. Lider KOD-u Mateusz Kijowski zapowiedział, że przedstawi informacje i dokumenty wyjaśniające całą sprawę. Za sytuację przeprosił członków KOD-u. Moskwa zaprzecza, by dysponowała materiałami kompromitującymi amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał takie doniesienia bzdurami. Wcześniej telewizja CNN podała, że służby specjalne Stanów Zjednoczonych wiedzą, iż Rosjanie posiadają dokumenty mogące dyskredytować przyszłego prezydenta. Według kremlowskiego rzecznika tego typu informacje są nieprawdziwe, ale nawet nie zasługują na poważny komentarz. Rzecznik prezydenta Rosji dodał, że Kreml nie ma żadnych dokumentów kompromitujących także kontrkandydatkę Donalda Trumpa, Hillary Clinton. Przy okazji kolejny raz Pieskow krytycznie odniósł się do raportu amerykańskich służb wywiadowczych dotyczącego rosyjskich ataków hakerskich w Stanach Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Cieplej w Gorzowie Wielkopolskim, tam plus 1 stopień, minus 1 stopień w Szczecinie, minus 2 stopnie w Poznaniu, 4 stopnie mrozu w Gdańsku, minus 5 stopni w Warszawie i w Krakowie, minus 7 w Lublinie. Opady śniegu tylko na zachodzie i północnym zachodzie, na południowym wschodzie wiatr słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze umiarkowany i dość silny, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Mówiłem Państwu o, opowiadałem o Sorry Boys, jak dwa utwory trafiły na jedną płytę Minimax.pl. No i Państwo od razu wybrali mi ciąg dalszy tamtego tematu. Strona pierwsza, utwór szósty, a płyta najstarsza z możliwych. Sprzed 13 lat nagranie z pierwszej płyty Minimax.pl. Patrzę w tej chwili na nią, dawno nie miałem jej w ręku. A tam debiutowali, proszę posłuchać, kombajn do zbierania kur po wioskach, Lesbigos, Kolorofon, Oranżada, Jesze, Hetane przed chwilą, Children, Freak of Nature, Her, Materac, Dr. Hałabała, Bukartyk, tak, Piotr Bukartyk, Folin, Teatr Kotelioty i jeszcze raz, akurat oni z Kanady. No i proszę bardzo, napisali Państwo do mnie w ubiegłą środę, że parę było takich głosów, które pojawiły się pierwszy raz na tych płytach Minimax.pl. Wspomnieli państwo Hetanę i wspomnieli państwo Negradonnę. Tak, Negradonna z Krakowa. I pomyślałem, przyniosę może jedno, a może za tydzień drugie. I pomyślałem, ciekawe co się z nimi w tej chwili dzieje. Otwieram kopertę, a tam jest napisane tak. Panie Piotrze, przesyłamy ciepłe myśli wraz z życzeniami noworocznymi dla słuchaczy. Zdrowia, pokoju, życzliwości i dwóch muz, by często gościły przy stole miłości i muzyki, przepełniających, unoszących, uzdrawiających. Zespół Hetane. Prawda, jak miło? Nikt już nie pisze prawdziwych listów, a ten wysłany, a nie wiem skąd, z Wrocławia. Wysłany z Wrocławia 29 grudnia. Powoli idzie poczta, ale idzie. Więc dziękuję za te życzenia i przy okazji, gdyby państwo coś wiedzieli, co się dzieje z zespołem Negradonna, też tam były różne koleje losu, proszę dać znać. Ja przyglądam się karierze wszystkich zespołów, 122, jak to kiedyś państwo powiedzieli, podmiotów wykonawczych, które pojawiły się na płytach minimax.pl. Jak cokolwiek wiem, to z radością państwu donoszę. Dziękuję pani Magdo za te ciepłe, miłe życzenia. Przekazałem i teraz no tylko potrzebujemy jakiejś nowej muzyki. W sprawie głosów poruszających, to też państwo wybrali taki utwór. Ja spojrzę na datę. 10 września 1994 roku. Ona wtedy przyszła tu i rozmawialiśmy. To był debiut, tak? To było wydanie pierwszej dużej płyty. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim. Tak, ten utwór to pamiętają wszyscy. 10 września 1994 roku to myślę, że była sobota, bo nie sądzę, żeby do tonacji pani Edyta Bartosiewicz wtedy by przyszła. Za krótka to była audycja, tak samo za krótka jak dziś. Ale w sobotniej popołudniowej chyba się pojawiła właśnie z tą, chyba jeszcze przedpremierową płytą. Dlaczego tak mówię? Bo w środku jest kartonik i na tym kartoniku napisane jest premiera płyty Stara Dziekanka w Warszawie, ulica Krakowskie, Przedmieście, 18 września, nie wiadomo którego roku, godzina 19. I a bankiet. I o 20 koncert. No, proszę bardzo. A w środku w płycie mam jeszcze inną taką karteczkę zaproszenie. 30 czerwca 95 roku ceremonia wręczenia Nagrody Złotej Płyty za album Sen, sprzedany w 220 tysiącach egzemplarzy. Proszę bardzo. Edyta Bartosiewicz dzisiaj ma urodziny. Tak. Wszystkiego najlepszego, wszystkie najlepsze myśli i czekamy na kolejne nowe utwory. Patrzę na zegar, spokojnie. Robert poczeka chwilkę. Rozmawiamy o datach, rozmawiamy o utworach i rozmawiamy o rocznicach. 25 lat temu to była najpopularniejsza płyta na świecie, a dokładnie 25 lat temu. Tego dnia zespół pojawił się w najpopularniejszym wtedy sobotnim programie telewizyjnym w Stanach Zjednoczonych, od razu powiem. Tam wykonał dwa utwory na żywo, ale najważniejsze jest to, że właśnie ogłoszono, że dotarł do pierwszego miejsca listy Billboardu. Myśmy to wiedzieli. Myśmy byli spokojni. Od dnia ukazania się płyty tu na Myśliwieckiej ona była grana i uszy mieliśmy szeroko otwarte. Yeah. Czy to możliwe, że to 25 lat? Nie od debiutu, nie od premiery. 25 lat od tego wspominanego przez wszystkich sukcesu, że to właśnie dziś. Dziś, 11 stycznia. Miałem okazję rozmawiać kiedyś z człowiekiem, który był blisko i który to wszystko widział, ba, widział, przewidział nawet i czuwał nad całością. Lider zespołu Garbage. Rozmawiałem z nim, no, 15 lat po wydaniu Nevermind. I właściwie zapowiedziano mi, żeby nie rozmawiać o Nirwanie, tylko żeby skupić się na nowej, wtedy wydawanej płycie, Bleed Like Me. Ale on sam nagle w środku rozmowy, właściwie nawet bliżej początku, powiedział, że poznał się z Shirley w dniu śmierci Kurta Cobaina. I w pewnym sensie było to symboliczne przekazanie pochodni z Cobainem związanym. Ona była spora część poprzedniego etapu mojego życia. I pomyślałem sobie, no to jeżeli teraz szybko go pytam, to opowiedz, jak to się odbywa. Odbierasz telefon od Cobaina i słyszysz, Nirvana ma pomysł na płytę Nevermind i czy nie zechciałbyś się zająć jej produkcją? A on na to mówi, to był wielki komplement. Well, it was... I was really flattered. I had done some work with Nirvana. Jakieś 9 miesięcy wcześniej miałem zaszczyt chwilę pracować z Nirvaną. I chyba to spowodowało telefon z propozycją. We wspomnianym, bo mówił wcześniej o Smart Studio, Nirvana pracowała nad płytą dla wytwórni Sub Pop. I w tym studio ja nagrywałem sporo undergroundowych zespołów. Ja nagrywałem Killdozer, Tar Babies, Die Kreuzen, Laughing Hyenas. Nirvana miała nagrać płytę dla Sub Pop, ale w efekcie gotowe nagrania pokazywała w innych wytwórniach, chciała lepszych warunków. Podpisała kontrakt z wytwórnią Geffen, która postanowiła zatrudnić znanego producenta, ale Nirvana postawiła na mnie. To było wielkim wyróżnieniem, bo dała mi szansę wyprodukowania pierwszego albumu w życiu. No to zapytałem szybko jeszcze, czy może coś opowiedzieć o tej pracy. On powiedział, no... Pamiętam, prace były dość łatwe. Starałem się jak szalony, by brzmienie było właściwe, by zespół dobrze zagrał, ale jednocześnie, by przyszło mu to z łatwością. You know, I remember that the sessions were for the band were pretty carefree. I mean, I worked my ass off on it, trying to make it sound good and also trying to get the right kind of performances out of him, but I tried to keep it as easy as possible. Rozpoczynałem pracę w studiu kilka godzin przed czasem, by wszystko przygotować, posprawdzać, jak przyjdą muzycy, żeby od razu zacząć. Kurt był szczególnie wyczulony, nie miał cierpliwości. Złościło go, gdy trzeba było kilkakrotnie powtarzać utwór, więc starałem się nagrywać najwyżej po dwie wersje. No i już nie wypadało mi więcej pytać o Nirvana, ale to, zauważą Państwo, bardzo ciekawe spojrzenie. Nie wiedzieliśmy do tej pory, że Kurt w ogóle bywał wyczulony, zniecierpliwiony, że się złościł, że trzeba było powtarzać utwór. Jak się tego słucha dziś, ćwierć wieku później, to jest to po prostu nadal mistrzostwo. No i teraz... A co by Państwo powiedzieli na nagranie, które powstało 25 lat wcześniej, 11 stycznia 1967 roku? To dziś 50 lat. Czy to w ogóle możliwe, że to było 50 lat temu? Pierwszy utwór z strona pierwszy utwór pierwszy, gdy album się ukazał, ale wcześniej już znaliśmy jedno nagranie, pamiętają Państwo które? To proszę jeszcze parę sekund się wstrzymać, zobaczymy czy dobrze Państwo zapamiętali. A ja słuchając tego utworu wydobyłem niedawno odnaleziony wśród książek Szpargałów zeszycik, w którym notowałem najważniejsze moje utwory. Kiedy? W styczniu 1967 roku. I proszę sobie wyobrazić, tam najważniejszym utworem wtedy Tom Jones, Green Green Grass of Home, The Monkees, I'm a Believer, The Who, Happy Jack, The Seekers, Morning Town Ride, zespół Dave D, Dosby, Kimmy Can Teach, Save Me, Donovan, Sunshine, Superman, nowość, The Supremes, You Keep Me Hanging On. No jest tych utworów, a gdzie tam taki Hendrix? Gdzie to się wszystko mieści? Przecież to już wiadomo było wtedy. No, wiadomo było trochę wcześniej, ale potem, proszę mnie nie namawiać, żebym opowiadał, jak do Warszawy przyszła ta płyta, kiedy się ujawniła. Album ujawnił się 12 maja dopiero, trzeba było czekać na niego. Natomiast wcześniej znaliśmy utwór, który Jimi Hendrix sam usłyszał, tylko w innej wersji, takiej pośpiesznej troszkę, ale zwolnił wszystko, no i zaprezentował nam. Parę innych osób, gdy usłyszało ten utwór zwolniony, pomyślało, pasuje, też zaśpiewam.